ukufuji wabisoni wewa chondo ambisha bala Daji ngadidi lelu na kubikiji mwata wanie Kansha umona wani mema iyako Yebowa, yebowa nesha mutu Nesha mutu mbibweba yesuwa Yebowa nesha mutu Nasha mkulela kwa bana beba yesuwa Yebowa nesha mutu Bamuma mama batula kumbwa la beba Fajila balomba bana yesu wa Yepo wa nesha mutu Acha mwata wanye Yepo wa nesha mutu Nesha mutu minasha mupima kwa yesu Yepo wa nesha mutu Alombi mutu miweba paka Yepo wa nesha mutu Uyumulesha nganyi mkwabu Uyumwa kulenda tatu Yepo wa nesha mutu Acha zambi wanye Yepo wa nesha mutu Falanda mubu kumbala kwa ba yesu wa

tongo la kombo na yo endato leto sa zambe ya solo. Alleluia. Hosanna. Nani azana metre oye kola kisa molai ya moli mwa moto ye ye. Nani akoki koti mola li bulu molai bo ayeba mozindo ya moli mwa moto bobele yeswe. Wapi université oyo ezana mate ya kokamba bi ya moli mwa moto. Parle ma voye koki ko siège bona ko vote balwa nya moli mwa moto. Wapi gouvernement oyo ezana ba ministre ya kokambavi nya moli mwa moto. Wapi mboka oyo ezana wato rene ya kokambavi nya moli mwa moto bobele yeswe. Un site internet ya ko permettre biso to naviguer pour toi ba vie spirituelle ya moto. Moso zangomona ye moto likolo likolo lokola mota masumwe iwana zamba zango likao. Moso zangomona ya ko tambola na la gomela mba e pasuka de ko kimba ministre monene o o. Masusu ba bengo na ba ange la porte na bango. Misusu ki yo vumoli yo miso yo mona vya moto. Koki kofu kamela ye anga yogo. Mibelo ba Etiopia shanja kapola ye teo. Leopara shanja kape batache na ye teo. Lelo moni nga pambo ye bilo binangate. Yesu anzo monanga mota monene anga yogo. Moninga malade yeso zomonanga bien. Yo moninga mabola yeso zomonanga riche. Likola ba sentima na yo benginga mota masumwe. Ah yeah yeah monde ko e. Ko jije ngata. Ah yeah mela ngata ye bibe bila ngata. Nanya ngoko tsola libanga bamba mwaso yo awele ko. Bango nini yona basali ya zambe. Zambe moto watia bango na eklesia na ye. Nikumba yobame magazo kima pesi yonde kokoko kate. Mabenga kabango bafuna kate eklesia ye. Bablese de ga. Baka kopera na makambo eklesia. Bako kwa suka mboka ye ma. Mbila mbepe toma na kate eklesia. Uwo, uwo, uwo, uwo. Yende moto wa mona kalise kwa Yesu liboso e. Nako tambola na moto likolo. Nako beta tolo e.